حلور هنگ قریتی بخوادا دگره ما سین لکوم زریدا ملدکاو بسی خوی دبا زری جانوری سر لدستی سیوان دا دیلی عرضی برین پانه خدایا حکمتی تو بو کل رحمتی تو به هر جاندارک بسیتی دا دنا همو هر لم آو خاکن و هر بم آو خاک جندو خدایا اگر رحمتی تو نبا نا آو گل دستلاتی جرکنو دانی حیاتی حبود نتبیعتو حیات هیزی درست کردنی انوار ای انسان توش هر نم آو گلیتو هر بم حیاتو تو که خوشت یکیتی بجاندارانی خاکی دیر لدت سلاسی خاون هبوکو که توی هر نم طبیعتو حیات درست کردو و باوکو نبالی پدورو نفره ماسی پیداوی دیسان توانای پیداوی که لأسکران برسر هل دفری و لماسیان قول کرو تنفر ملعتی ای انسان اگر قازان جی خوتو دیگرانت اوی ریکل کور گرتن لخلاتکانی هستیو لحاتکانی خوت لخالقی خوتو هستی داواکا سنکه اوی که هبوی لبوتو و توی لبو هبو درست کردوا و اوی کرلسین گولیتو و جیران کاروباری زمین دزانا ای مرو اگر بری خاون هستی دا بکی همو شد بو تو یو بقازان دیدو و اگر سر روی بکی و ساوری زانستی خوشی که بخات سر ری همیشه دادیتا هوی زیان تو چونکه تو خوشی که خاون زانستی خوشی و اوش درست کردوا و بحیای که مخلوقی خود دادیتا را برو ری نشان داری تو ای انسان وریاب و انسانان ترتی فکری بوتو بدنیویا که برو افتیران هر فری و بود درست کیو به هلیای دستگیری بسی خوردی ای مرو تو لوبان تری که مخلوقی فکر و دستی تو بزیت خدای تو وریاب و تماسای مقامی برزی خود که تا بزانی جد خالقی تو لتو گورت ریکنیا تو بیستی خالقو بدی اندازه که او دایناوا بری و بری ام دنیایی و جگ خاونی تو هستی که یا چی ری اکوی که بره و بری تو دی ای انسان اگر لم سر روی و خو پرستی پست و بت پرستانیت دست هم نگری بتی زانستی تو تک دشکینه و پشیمان دبیوا و اگر زیرانت فکری و بکی سر ریزا و سینی خالقی خود حسی خدمتکاری تو یو تو حساو و بختور توی در بیان و کیستی زیان رو بنده لرومتی هستی لادا جیسان گران زمین زمان لگر ایتی خاون هستی تر خوان تازار کسری تر پوسی نبی تاریخی لگی من حبیب لادا و حبیب رنزیان ورگر توا جیسان طبیق حیات او طبیقنا که نتیستی عقل جداتو نبالی بر زفر جانب سفوری سحرابی خوی کسان بسر جان لبران لدو لبستان لسارو لدست دران و لیغواری کاواندا که لخی قرص راسمین بکلن جنوزولو حاتوشو بسی خو لسحره غاخراوی نعمتی زورا زور ورگرن و قافلی جان تا اوتی نی بوی دیاری کراوا و تیسکن تو ای ملو آوروک لساموی حسیدا و جاری کتری لخوش وزبوا تا بزانی که حدیثیا و اتوسی تو ای انسان تماسای حبو و خوشتا بلام نکوها که دروجان ورکیان بکیه تو لرنگ روالت تیپرا و رنگ ورگرد دینو اوی که روالتی خلاد کدوا تو لمنزلی انگیتی شنو خناوی باران سوران جمین زمان و حادثی اتیران دا لپی مکوا چون که ام منزله بود جان لبرانی تر بزیر یا نکوتو تو در روالت تی پرو لکانگای حبوب بوا چون که دکوانی وردین دی تو این رو حستو و خوخوا ولتقلو دی زیان دا تیت کوا بلان نکبو تسنک حیوانی خلدت تیتوا تو لبو ناسین خلاتکانی هستی لفتمیری تام رنگ و بون تیخرا تو لرادی سنینی کاندنی برمینی خواجندا موتا دنگ او سرحد لحیوان جوان نکلتو تو لغوالتی نعمت و خلق وردیسن رابرا و بلی کولین و لخلق حبون رازان بزانا چون که تیب تکری رازان تو ای مرو اگر لتی کسان خود بوتسنا و لطوانای دیدی خود دن تسنا خلق وردیسن او کاتای کتو لحبودا بختوی و حبوبتو بلان ای انسان اگر تو لتقالاو فکری خود و ها کسیالی توی خلق و نبی بزانا کتو قلوم و حبوب بونی تو اگر لغیبازی زیان دا هر نصر کنی دیشی بجیو ناکیلی براسی راوستی و تی خبابی تی کوسان لکار خی زور ناقایمی کتو دبت لی و قاف لی زیانی مرو لگو خو یان اگر هر نصر کنی کوسان خباب راوستی و لور کون ووزی دیشن بزید از خلقی خباسی تو هر وقت بالی مدوری دیده که سری بدا بخطرات دا و زانستی دا سلاتی که خاونی حبوطی داری دبیت آدیتی ماویران تر که همیشه دا خاک بلکتی و تو لکه دوی خوشی داهاتی دانستو خباتی نترسیلر سادری جا خیده کدسکو کن زانستو خبات آگر برداتا حبون نبود و هموست لکوی ری حلق دو بکتی نیتوا ای انسان نمام بجنی بوتویا اگر انسان آسائی لحبوت ندنی حو مدنی و نمریو سربرزی بوتویا اگر ورد کما ساکیو کن بکتی کوسنی